Вы на хвалях Радио Свобода. Чарговая сторонка нашей программы – передача «Свобода без гальштуков». Ці стали сёлетние олимпийские гульни всесветным спортовым святом? Чье оно у Сочи? Спортовцев, туристов, мясцовых жыхароў ці российского президента? После амаль тыдня гульня у своими меркаваннями делится эксперт у международных пытаннях Андрей Федоров и оглядальник Радио Свобода Владимир Глот. Вядзе передачу Вячеслав Ракицкий. Прэзідэнт Расіі, сама Расія, улады Расіі вельмі вялікую стаўку рабілі на гэтую алімпіяду і змагаліся для яе правядзення дзеля таго, каб дадаць іміджу Расіі, паказаць, як яны самі кажуць, новую Расію. Скажыце, чыё гэта свята, вось гэта алімпіяда ў Сочы? Пуціна, жыхароў курортнага гораду, спартоўцу, аматару, як вы вот успрымаеце па тым, што бачылі цягам тыдня? Менш за ўсё гэта мне падаецца свята менавіта жыхароў гораду, бо у іх там, наколькі я ведаю, узніклі даволі вялікія цяжкасці з перамяшэннем, з аховай, якая вельмі вялікая, там на 10 тысяч спартоўцаў, 70 тысяч розных ахоўнікаў. У пэўнай ступені гэта свята Пуціна, у всялякім разе ён хацеў бы, каб гэта было яго свята, але для гэтага трэба яшчэ, каб Расія шмат якіх медалёў узяла, з гэтым іх пакуль што цяжкавата. Канешне, для спартоўцаў звычайных і з іншых краінаў гэта свята, яны не вельмі думаюць аб тым, што адбываецца навокал Олимпиады, это их не вельми бентежить. И они спробуют перемогши, как и завсёды. Ну, для них это, как звычайно... Что вы можете додать? Я бы хотел, Андрей, только поспрашаться на конт того, что ты сказал, что это не будет святом Путина, коли россияцы отримают мало медалёв. А у меня уражение, что в любом выпадку это будет свято Путина, незалежно от того, те более медалёв будет у россияцев, те менее. Я так бачу эту ситуацию. Олимпийские гульни в Сочи – это проект инвестиционный Владимира Путина. Рабіў гэты праект пад сябе. А ў нас, калі першая асоба ў аўтарытарнай краіне нешта робіць, тады ўсе пастаўленыя на вушы, тады кідаюцца грамадныя сродкі фінансавыя, тады медыя працуюць так, як гэта патрэбна ў разуменні кіраўніка дзяржавы. Так фармуецца грамадская думка. Я думаю, што, як ён думае, ёсць першы прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Ён застанецца першым назаўжды. Быў другі Пуцін, быў трэці Медзведзёў, але гэта як у спорце. Ёсць чэмпіён першы. Да, пристойные люди, другие, третьи, але это не чемпион. Але... И Путин хочет все ж таки, не будучи номером one, не покинуть про себя память. И вот эту память про Олимпиаду найперше. А не верите, вот журналист Виктор Дзетлікович, який у своем блогу на нашем сайте написал, что ніякие спортовые перемоги не умацуют режим, коли громадство готовое до перемены ожидая их. Иншими словами, чи вымирается колькостью медалю моц режиму? Не, на мой погляд, ніякім разам, безумоўна. Іншая справа, што калі грамадства не гатовае да пераменаў, гэта яго у пэўным сэнсе падыграе. Яно адчувае нейкі ўздым, але калі яно настроена супраць уладаў, якія б там не былі перамогі, тым больш, калі людзі ведаюць, колькі грошай пайшло на гэтай алімпіады, пры тым, што ёсць шмат іншых і значна больш істотных праблемаў у дзяржаве, наўрад ці гэта ў іх выклікае задавальненне. А я з гэтым не магу пагадзіцца, Андрэй. Мне падаецца тут трошкі інакш. Калі ўсё, што ты казаў, правільна, але гэта правільна было б, скажам так, для цывілізаванай дзяржавы. У Расіі не так. Вот для мяне самае галоўнае ўражанне з тых днёў алімпіады, які я бачыў па тэлебачанні, гэта спаборніцтва мужчын у біатлоне, калі Шыпулін ішоў на медаль і падышлі сапернікі з Норвегии, с Франции, и они начали промахиваться. Ну, нигде нема на биатлоне, как после этого кто-то хлопал у ладони и кричал от радости, и он промахнулся. Альбо змолчать, альбо наадварот падтрымаюць нават таго. А гэта чыста расійскі менталітэт. Праблема не толькі ў самім Пуціне, а праблема і ў саміх расійцах, якія яшчэ не гатовыя да вось такога ўспрымання спорту. Цывілізаванага ўспрымання спорту. Это вельмі цікавае назіранне, таму што сапраўды, калі мы глядзім этапы Кубка свету па біатлону, кожнае пападанне ў цель вітаецца. Тут наадварот. З гэтым я магу пагадзіцца, але я казаў крыху пра про інше. Я не меў на увазе менавіта Расію, я казаў пра тое, што калі ў дзяржаве ёсць пэўныя праблемы, якія ўспрымаюцца большай часткай насельніцтва, тут ужо ніякія медалі не дапамогуць. Людзі будуць лічыць, што гэтыя грошы пайшлі не на тое, на што патрэбна. Але вось што цікава, тады давайце працягнем эту думку. Я паглядзеў дадзеныя Левады. Вы ведаеце, што паказала? Што большыня расейцаў лічыць, што грошы алімпійскія распіліся на алімпіядзе, грошы бюджэтныя. І разам з тым большыня расейцаў за тое, каб алімпійскія гульні праводзіліся ў Расіі. Які дзіўны менталітэт. Ну, мы ведаем, што крадуць. У Расіі крадуць, і ўсе гэта ведаюць, што крадуць. Алігархі крадуць. Раман Абрамовіч скраў больш за ўсіх нібыта, так? Вывез грошы, набыў клуб Челсі, яго, мабыць, мусілі б ненавідзець расіяне. Не, амаль все расіяне балеюць за Челсі. І называюць алімпіаду карумпіадай ўжо, а тым не менш аплодзіруюць. Вы міжволі падышлі да самой цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў, якая, на мой погляд, была вельмі паказальная. Все, што рабілася на арэне ў часе гэта адкрыцця, гэта як бы крык. Мы самыя багатыя, мы самыя магутныя, мы ўсіх паставім на каленях. Ці не ўбачылі вы тут далучэнне да традыцыі аўтарытарных рэжымаў і ў тым ліку да савецкіх мітаў, сімвалаў і гэтак далей. А чаго да іх далучацца, калі ў Расіі аўтарытарны рэжым, з гэтым, здаецца, ніхто не спрачаецца. Што тычыцца самаго адкрыцця, яно сапраўды было вельмі пампезным, але, на мой погляд, там было вельмі мала густу. І сімвалі можна лічыць вось гэтыя крыху, прабачце, п'яна хістаючыся званіцы. Вось гэта сапраўды, на мой погляд, сімвалізавала Расію сённяшнюю. Які быў, бачылі, вобраз новай Расіі вось у гэтым шоу? А я ўбачыў вобраз новай Расіі, якая магла б быць, але баюся, што не будзе, а калі будзе, то вельмі не хутка. Бо алімпіяда ў Сочы, і нават калі яшчэ не Расія атрымае права на алімпійскія гульні летнія, яна, на жаль, не здымае галоўных расійскіх праблемаў. А гэта што? Неабіральнасць улады, гэта непразрыстасць бюджэту, гэта адсутнасць эканамічных рэформаў, гэта карупцыя і ўсё іншае. І на вялікі жаль, алімпіяда, ну так, гэта будзе свята, пра што казаць, але ніводнай, скажам, з тых чатырох праблемаў, якія я назваў, а за імі цягнуцца яшчэ там дзясяткі праблем, алімпійскія гульні не здымуць. Але была спроба вельмі шырока прадставіць гісторыю і культуру гэтай краіны. Мяне вось што зацікавіла, можа вы адкажаце на гэта пытанне, а як так сталася, што ў свой культурны альфабет, з якого пачыналася гэта шоу, яны ўпісалі шмат чаго спрэчна і нават бясспрэчна. Ну як можна было беларуска-французскага вялікага мастака габрэйскага паходжання ў класці ў расійскую культуру? Ну, яны шмат чаго прысвойваюць з культурнай традыцыі. Не толькі яны. Ну, але ж гэта відавочна. Ну, відавочна, але яны лічаць, што гэта таксама і іх суайчыннік у пэўнай ступені, бо ён у Савецкім Саюзе, у Савецкай Расіі, дарэчы. А я б сказаў, пажыў, то... і тады яго можна запісваць. А дык яны што, паказваюць, што яны проста працяг Савецкага Саюза і савецкіх традыцыяў? Ну, у пэўнай ступені яны так і лічаць. Вось я пра гэта Путін, да, я казаў, што гэта я хацеў сказаць, для іншага для расейцаў, для масквішоў, для Пуціна, для яго на атачэнні шагал гэта рускі художнік. Это не беларускі мастак, не беларуска-габрэйскі, які з'ехаў у Францыю і пасля стаў славутым. Так, гэта для іх савецкі чалавек. Але першую чаргу, як мне падаецца, сам Пуцін дэманстраваў гэтую нову Расію, свой дэмакратызм, ён наведваў спартовыя базы, прыйшоў у аўстрыйскую зборную, выпіў шампанска, з'явіўся у клетцы з маленькім леапардзікам, а ў той жа час там дзесьці адстрэльвалі бадзяжных сабак. Ці ўдалося самому Пуціну падаць в сябе ў нейкай новай якасці? Ну, магчыма, ў нейкай ступені ўдалося, бо людзі ж яны глядзяць, скажам, на экран тэлебачання, яны жывуць гэтым момантам, яны забываюцца пра тое, якім чалавек быў раней, і не хочуць думаць, якім гэты чалавек будзе пасля таго, як ён знікне з экрана тэлевізара. А прапагандысцкая машына настроена на пэўную праграму, і яна паказвае, што паглядзіце, наш прэзідэнт, ён такі, ну, прапагандыст, я кажу, сумляваюся, бо гэтых леапардаў, журавоў і іншых звяроў было ўжо ў Пуціна шмат, і ўсе да гэтага проста прызвычаіліся. Не ўпэўнены, што ім гэта надакучыла, але што гэта ўжо не выклікае таго захаплення, якое магло быць у першы раз. Можа клюнуць вось на такі вобраз заходняя публіка, ці гэта ўсё ж прапаганда ўнутры самой Расіі на шырокія, неабсяжныя расійскія, сібірскія прасторы? Ну, ўпэўнены, што апошняе, што гэта на Расію, так, калі там і знойдуцца нейкія асобы, якія на гэта пойдуць, так там будуць адпаведныя каментары заходняй прэсы і сродкаў масавай інфармацыі, якія давядуць, што гэта насамрэч азначае. Ну, гэта нейкая спроба праекцыя ў двух словах самага чалавечнага чалавека паказаць. Грандыёзнае, маштабнае, я б яго назваў нават імперскае шоу адкрыцця. Другога боку, на паўпустыя трыбуны. Вельмі, вельмі сціплы пакуль што праз тыдзень перамогі ў расійскай каманды. Ці не ёсць вот гэтае шоу усяго толькі прыкрыццём даволі многіх праблем Расіі, у тым ліку ў спорце. Успомніце, 4 гады назад правал хакейнай зборнай у Ванкуверы. Цяпер 11-е месца па медалях. І цяпер, глядзіце, рэанімуюць зноў, вельмі моцна прапагандуюць фігурнае катанне. Тое самае катанне, якое было сімвалам савецкага спорту, але ж яшчэ не факт, што там будзе абсалютны трыумф. Ці падмацоўваецца вы ж гэтыя амбіцыі Расіі сапраўды дасягненнямі нейкімі? Пэўныя дасягненні ў расейцаў у зімовых відах спорту, безумоўна, ёсць. Але казаць пра тое, што яны перадолелі той крызіс, які ў іх намячаўся і меў месца ўжо даўно, яшчэ да Ванкувера, яшчэ з Турына, гэта пакуль што яўна заўчасна. Акрамя фігурнага катання, я не бачу, дзе яны могуць перамагчы. А скажыце, а чаму на паўпустыя трыбуны на многіх відах спорта, а на некаторых проста зіхацяць дзіркі на трыбунах? Чаму людзі не прыехалі на Алімпіяду? Ну, кажуть, по-перше, що достатково дорогі білети. Все ж, самые танные білети – 20 доляров. По-друге, не забувайтеся, що Олімпіада фактично не в Сочи. Ми привикли, Олімпіада у Сочи, Сочим за Сочи. А насамреч Олімпіада проводиться за межами города. Вельми далеко за межами Сочи. Добираться туди і по канатной дорозі, і автобусами, і іншими сродками. Не кожне на гэта пойде. Те, хто спробували на власних машинах, я читав, там перетерпели так само шмат чого. А я б тогда яшчэ два моманты. Па-першае, гэта небяспека выбухаў тэрарыстычных актаў, якая ўсё ж пры ўсёй гэтай ахове, якая там ёсць, не выключаная. І па-другое, ёсць шмат відаў спорту, якіх на былой пасавецкай прасторы, я не выключаю Беларусь, людзі не вельмі добра разбіраюцца. Ці не растане увогуле снег у субтрапічным Сочы, не дачакаўшыся нават канца гульняў? Кажуць, яны там назапасілі яго ж з мінулых гадоў яшчэ, так што можа і хопіць. Але страшна іншае. Ведаеце, што сама вось гэта ідэя праводзіць у субтропіках алімпійскай гульні, яна паказала, што гэта вельмі цяжка, вельмі балюча, менавіта балюча ў поўным сэнсе гэта слова для спартовцаў. Паглядзіце, колькі траўмаў, колькі падзенняў. Падзенне пераважна ў гэтых лыжных відах спорту, там, дзе снег штучны, па суці, паплыў гэты снег. Можна даць яшчэ пра экалогію. Там можа так быць парушана экалогія, што ён з гэтага райскага кутку пераўтворыцца ў балота звычайна, тым больш, што Мярэцінская даліна гэта якраз балота. Але будзем спадзявацца, што ўсё ж снег не растане, што ўсё ж Алімпіяда завершыцца паспяхова, у тым і ліку і для беларусаў. Мы падсумоўваючы пагодзімся ўсе ў трох, што наўрад ці спорт і Алімпіяда ўмацуе любы дыктатарскі рэжым. Гэта хутчэй, напэўна, будзе проста нейкая касметыка на час, прапаганда на невялікі момант, а таму давайце ўсё ж будзем заўзець за спорт, а не за режимы. Прагучала перадача «Свабода без гальштукаў». У ёй удзельнічалі эксперт у міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў і аглядальнік «Радыё Свабоды» Владзімір Глот. Вёў перадачу Вячаслаў Рахіцкі.